HEPA Slimin na wątrobę. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9 w niedzielę 10 maja. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Na wybory prezydenckie jeszcze poczekamy. Dzisiaj głosowania nie będzie. Coraz więcej firm wraca do działania. Ta motywacja do zawieszania działalności gospodarczej znika. Tragiczny finał poszukiwań trzylatka, który zaginął na Dolnym Śląsku. Wybory nie dziś, ale najprawdopodobniej latem. Tak wynika z kompromisu zawartego przez liderów Zjednoczonej Prawicy. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że głosowania dziś nie będzie. Oddanie głosu jest dziś niemożliwe. Lokale wyborcze będą zamknięte. Mówił rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Kolejnym krokiem komisji będzie przedstawienie Sądowi Najwyższemu sprawozdania z całego procesu wyborczego. Na tej podstawie sąd ma orzec w sprawie ważności wyborów. Od tego zależy, jakie dalsze czynności mogą być podjęte przez panią marszałek. Stwierdził w piątek szef Komitetu Wykonawczego PiS poseł Krzysztof Sobolewski. Obecnie najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów jest 28 czerwca. To nieoficjalne głosy po wczorajszym spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Coraz więcej przedsiębiorców wznawia działalność gospodarczą, którą zawiesili wcześniej z powodu koronawirusa. Tak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Coraz mniej firm podejmuje decyzję o zawieszeniu, mówi dr Jakub Sawulski. Być może znacznie mniejsza liczba zawieszeń działalności gospodarczych jest pierwszym efektem tarcz antykryzysowych, dlatego że do tej pory głównym motywatorem zawieszania działalności gospodarczej było to, że dzięki temu można było nie opłacać składek na ZUS. W sytuacji, w której zgodnie z uchwaloną tarczą antykryzysową przedsiębiorcy są zwolnieni z opłacania składek na ZUS, ta motywacja do zawieszania działalności gospodarczej znika. W ostatnim tygodniu kwietnia przedsiębiorcy złożyli blisko 7 tysięcy wniosków o wznowienie działalności gospodarczej. To blisko 2 razy więcej niż pod koniec lutego i 3 razy więcej niż pod koniec marca. Włoscy rolnicy alarmują, że brak rąk do pracy zmusza ich do zostawiania zbiorów na polach. Dotąd przyjeżdżali pracownicy sezonowi z zagranicy, teraz z powodu koronawirusa zostali w domach. Brakuje 200 tysięcy pracowników sezonowych. Dotąd co czwarty kilogram włoskich produktów rolnych zbierany był rękoma cudzoziemców. Tylko w marcu, w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, włoskie rolnictwo straciło 500 000 tak zwanych dniówek. A to dopiero początek sezonu. Latem potrzeba będzie rąk do pracy przy zbiorach pomidorów, brzoskwiń, cukinii i zbóż, a jesienią winogron i oliwek. Rolnicy zmuszeni są wybierać, co zostawiać na polach. Ograniczenia przemieszczania się sprawiły, że wielu rolników zostało z połową pracowników sezonowych. Przez to, jak podaje Związek Producentów Żywności Coldiretti, 4 na 10 gospodarstw ma trudności finansowe. By ratować sytuację, Coldiretti uruchomił akcję Praca na Wsi. Liczy na studentów, emerytów i bezrobotnych. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Prokuratura potwierdziła, że ciało znaleziono wczoraj w Kwisie. To poszukiwany 3,5-letni chłopiec z Nowogrodźca. Jak powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Tomasz Czułowski, dziecko rozpoznał krewny. Najbardziej prawdopodobną wersją jest to, iż chłopiec, który przebywał pod opieką swojego ojca na terenie ogródków ziołkowych, w pewnym momencie w czasie nieuwagi ojca oddalił się stamtąd i niestety wpadł do rzeki. Okoliczności, w jakich zostało ujawnione ciało dziecka w rzece Kwisa, potwierdzają tą wersję wydarzeń. Od 27 kwietnia 3,5-letniego chłopca szukało w sumie 200 osób. Ojciec, który stracił dziecko z oczu, ma zarzuty za narażenie go na niebezpieczeństwo. Kombinat, biała flaga, śmierci w bikini. Dziś wieczorem w programie trzecim przypomnimy koncert Republiki sprzed ponad 20 lat. Ale to nie wszystkie propozycje, jakie przygotowało Polskie Radio. Ma wszystko, mam być ostro. To był rok 1998 i ich pierwszy występ po długiej nieobecności na scenie i listach przebojów. Mikołajkowe spotkanie zapowiedziane przez Piotra Kaczkowskiego przypomni Trójka. Gwiazdą koncertu jest Republika! A w Jedynce interpretacje utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu Barbary Hesse-Bukowskiej, laureatki czwartego konkursu chopinowskiego, która odwiedziła studio Polskiego Radia w 2009 roku. Spotkanie z muzyką polskiego kompozytora, także w Filharmonii Dwójki i przypomnienie wyjątkowej edycji festiwalu Chopin i jego Europa pod hasłem Od Chopina do Paderewskiego w roku stulecia odzyskania niepodległości. Paulina Kurek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na

do. Zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. A teraz zapraszamy do wysłuchania słowiska Marcina Pałasza z 2007 roku, Kłopoty Baronowej. Mógłbyś przestać już śpiewać? Bo co, przeszkadzać jeden nieduży śpiewający ryś? Działa mi to na nerwy. W ogóle nie mogę się skupić na tym, co się dzieje dookoła. No, ale przecież nic takiego nie dzieje się dookoła. Las jest spokojny jak zwykle. I co z tego, że nic się nie dzieje? Jeśli zacznie się coś dziać, to ja tego nie zauważę przez to twoje wycie. Przecież wiesz, że ja muszę wszystko wiedzieć. A tu masz rację. Tak ciekawskiej lisicy jak ty to jeszcze w życiu nie widziałem. Ale i tak nie wiesz wszystkiego. Ratunku! Kto to tam krzyczał? Tam się coś dzieje. Głowę dam, że to baronowa pan Dżdżobny. Ktoś na nią napadł. Oj, co ja najlepszego narobiłam! Hej, Stefanio! Co się stało? Ach, ona niczego nie słyszy, jest prawie głucha. Trzeba to sprawdzić. Rysiek, dokąd pędzisz? Stój, poczekaj! Ja też muszę wiedzieć, co się stało! Biegnę na ratunek! Mam złe przeczucia! Stara wrona Stefania chyba chciała zjeść baronową von Dżdżownic. Uderzyłam się w nos! Czemu się zatrzymałeś tak nagle? Cicho. Ktoś jakby gadał do siebie. No proszę, jakie to herlawe, długie, blade, w ogóle do niczego. Jaka ja jestem nieszczęśliwa. Ty, Rysie, o czym ona mówi? Nie mam pojęcia. W ogóle jej stąd nie widzę. Ty. Podejdźmy bliżej, tylko ostrożnie. Czy takie coś może szybko uciekać w razie potrzeby? W żaden sposób. Ani biegać nie umiem, ani latać, ani skakać nawet. Przecież ta wrona w końcu mnie zje, a ja nic na to nie poradzę. Nic, nic. Ach, cóż to za okropne życie. Dzień dobry, pani baronowo. Czy coś się stało złego? Kto to? Co to? Ratunku! Proszę się nie bać, to tylko my. Przecież zna nas pani doskonale. A prawda, Rysi, Rysiek i Lisica Kita. Co za ulga. Rzeczywiście, żadne z was nie jada dżdżownic. Przynajmniej o ile mi wiadomo. No to czemu się pani przestraszyła? No, ponieważ dosłownie chwilę temu prawie zostałam zjedzona przez tę starą wronę Stefanię. Och, jak ona mogła? A dlaczego pani nie zjadła? A Jakita, ty jesteś bez serca. Bo ma tak słaby wzrok, że po prostu nie trafiła we mnie dziobem. Mam jednak złe przeczucia. Kiedyś w końcu trafi. Cóż z tego, że obie bardzo się lubimy i szanujemy. Przez ten słaby wzrok ona w ogóle mnie nie poznaje. To się źle skończy, zobaczycie. A co to jest takie długie, blade i powolne? Słucham? No, przed chwilą mówiła pani o czymś takim. Jak mogłaś podsłuchiwać? W dodatku, gdy mówię o samej sobie. Ach, cóż za upokorzenie. Ojejku, Kita, widzisz, obraziłaś baronową. A zresztą, skoro już się wydało, powiem wam wszystko. Martwię się moją kondycją fizyczną. Jestem słaba, powolna i mało wysportowana. Ale przecież takie są wszystkie dżdżownice. Za to jest pani bardzo mądra. No i co mi przyjdzie z tej mądrości, jeśli nie zdążę uciec następnym razem i zostanę zjedzona? Aby być silniejszym, należy mieć dużo ruchu. Słyszałam, jak mówili o tym ludzie, którzy byli kiedyś na spacerze w naszym lesie. No, ale ja nie potrafię biegać. Ja po prostu pełzam. No to trzeba nabrać kondycji. A my pani pomożemy, baronowo. Ale ja... Najlepsze są sporty wyczynowe. Na przykład latanie na paralotni. Jeden z tych ludzi mówił, że lata na paralotni i wyglądał na bardzo wysportowanego. Kita, zwariowałaś? Baronowa ma latać? W jaki sposób? Zaraz zobaczycie. Mam w swojej norze coś, co zgubił w lesie jeden mały chłopiec. Hej, już mam. Znalazłam. Za chwilę baronowa będzie latać. Czy ona przyniosła tę jakąś paralotnię? Nie, nie. To się nazywa proca. Proca? I co się z nią robi? Pani pozwoli, baronowo? O, tutaj panią włożę. Tak. Potem naciągnę tę gumkę, a potem puszczę. I co, i będę latać? Właśnie tak. Więc... Do dzieła. Chyba pani nie zrezygnowała? No cóż, jeśli ma mi co pomóc, to naciągaj. O, poleciała. A czemu krzyczała? To pewnie z radości. No wiesz, że lata. Do tej pory tylko pełzała pod ziemią. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie, prawda? No ja nie wiem, czy ja chciałbym latać akurat w ten sposób. Oj, tam czepiasz się, bo zazdrościsz, że to nie ty wpadłeś na ten pomysł. No to w takim razie, gdzie ona teraz jest? No, chyba nie odleciała zbyt daleko. Mam złe przeczucie. Lepiej poszukajmy jej. Hop! Gdzie pani jest? Proszę się odezwać! Baronowo! Uważaj! Prawie mnie rozdeptałeś! O, tu pani jest! No i jak się pani czuje? Lepiej? Gorzej! Wystrzeliliście mnie wprost do dziupli w tamtym wielkim dębie! Bałam się, że zje mnie coś, co w niej mieszka i musiałam wypełzać ze zwiększoną prędkością. Jeśli to ma dać efekty, to trzeba to powtarzać regularnie. Jest pani gotowa na następny raz? Nie jestem! Nie jestem! To w ogóle nie był dobry pomysł. Najwyraźniej drzewnice nie są stworzone do latania. To już nie zamierza pani więcej latać? Mieszkanowcze nie zamierzam. Omal nie zginęłam. Za szybko się pani poddaje. Powinna pani dawać innym przykład swoją wytrwałością baronową. To sama się wyższę z tej procy. Zobaczymy, czy ci się spodoba w dziupni. To skoro latanie pani nie odpowiada, to może jest jakiś inny sposób na szybkie uzyskanie dobrej kondycji. Kita, jak myślisz? Ależ oczywiście. Podobno świetnym sposobem jest też pływanie. To ty chyba z łosia spadłaś. Przecież ja nie umiem pływać. Ja się chwilę zastanowię. Już wiem! Akwapark! Akwapark, akwapark. A co to w ogóle ma być? I po co kazałaś mi przynieść tę starą rurę? Popatrz. Postawi się ją przy drzewie. O. Z góry wleje dużo wody z tej butelki po wodzie mineralnej. A ja? Co ja mam wtedy robić? No spokojnie. My wrzucimy panią do rury od góry. Co? Ludzie sami wskakują do takich rur, w których płynie woda i nazywają to akwaparkiem. I co się wtedy dzieje? Jak to co się dzieje? No, płynie się w dół, o, tak szybko i fajnie. Pani baronowo, to jest idealna terapia, proszę mi wierzyć. Szybki ruch, zwłaszcza przy pływaniu, znakomicie wpływa na kondycję fizyczną. No, ale oczywiście trzeba będzie to powtarzać regularnie, tak? Ależ oczywiście. Chyba sama pani rozumie, że takie ćwiczenia odnoszą skutek tylko wtedy, kiedy się je powtarza. Pani baronowo, taki zjazd przez rurę to coś bardzo fajnego. Aż żałuję, że nie jestem wystarczająco mały, aby się tam zmieścić. No nie przypominaj mi o tym, że jestem mała. W dodatku mała i słaba. Gdyby nie ta wrona, nie musiałabym przechodzić przez te wszystkie sportowe męki. Wydaje mi się, że znowu się pani boi pomysłu Kity. No a jakim cudem miałabym się nie bać? Przecież ostatnim razem omal nie zginęła. Ale tym razem nic pani nie grozi. Przecież nie odleci pani w niewiadome strony, a rura jest krótka. No dobrze. Ale zróbcie to jakoś łagodnie. Rysiek, zgodziła się? Przynieś prędko wodę w tej butelce, którą zostawili turyści. No? Nie. A może ja po prostu zacznę ćwiczyć i podnosić ciężary? Albo rozciągać sprężyny. Ja nie chcę do tej rury. Oj. Rysiek! Widzisz? Popłynęła! No ale i co z tego? Najważniejsze, żeby wypłynęła po drugiej stronie. Pani baronowo! Pani baronowo, gdzie pani jest? A niech mnie nie wypłynęła z drugiej strony. O matko! Ratunku! Utknęłam w kolanku! Jak to? Nie umiała się pani wygiąć? Przecież jest pani dżdżownicą! Ale nie jestem akrobatką! A ta rura jest taka powyginana! Zostanę tu na zawsze! Umrę z głodu! Ratunku! O kurczę! To wszystko przez was! Wyjmijcie mnie stąd natychmiast! Nie ma innego wyjścia. Trzeba przedmuchać tę rurę. Rysiek! Połóż ją na ziemi i dmuchnij z drugiej strony. Z całej siły. A wtedy powietrze wypchnie baronową na zewnątrz. Dobrze. No. Uwaga! Dmucham! Rysiek, ty durniu! Nie mogłeś dmuchać jakoś łagodniej. Przez ciebie baronową znowu wystrzeliło i odleciała. Wiesz co, ja jednak myślę, że te sporty wyczynowe to nie są dla niej. Moim zdaniem nie należy trenować na siłę, bo to tylko szkodzi. Ty pójdziesz poszukać baronowej, a ja w tym czasie zrobię to, co wymyśliłem.

Żegnamy reklamy.